Sanma ki ağlamak gülmekten güzel. Bekleme boşuna, giden gelmiyor. İnan ki unutma, kalmaktan güzel. Bekleme. Sevilmekten zaman. hayal peşinde dolandım durdum. Bir hayal peşinde dolandım durdum. Gerçeğini bulan kul olamadım. Gerçeğini bulan kul olamadım. Vefasız bir yara gönlümü verdi. Vefasız bir yara sevdim de sevilen kul olamadım. Sevdim de sevilen kul olamadım. Leyla'sını bulan kul olamadı. Acılarım yarım sarılmaz. Bu gönül derdine derman bulunmaz. Bu gönül derdine derman bulunmaz. Devasını bulan kul olamadım. Devasını bulan kul olamadım. seviyorum ben sana dünya. Yok oldu içinde ne aradıysan, İçimde bıraktın her hevesini. Bulamadım sende dünya ne aradıysan, bulamadım sende dünya ne aradıysan. Gittikçe bitmiyor umut boşluğu. Bitir artık dünya bu yolculuğu. Ne huzur, ne sevgi, ne mutluluğu. Bulamadım sende dünya ne aradıysan, bulamadım sende dünya ne aradıysan. Keder dolaşırken dört bir yanımda, herkes mutluluğunun arayışında. Ben bütün ömrümün bir tek anında, bulamadım sende dünya ne aradıysan, bulamadım sende dünya ne aradıysan. Gittikçe bitmiyor umut boşluğu. Bitir artık dünya bu yolculuğu. Sende dünya ne aradıysan, bulamadım sende dünya ne aradıysan. Dolaştım boş yere ben şu alemi, dolaştım boş yere ben şu alemi. Gönülden sevecek bir yer kalmamış, gönülden sevecek bir yer kalmamış. Dost edindim kağıtına kalemi, dost edindim kağıtına kalemi. Yere yazılacak bir söz kalmamış, yere yazılacak bir söz kalmamış. (Gülüyor) saçlarıma bembeyaz aklar yağdı. Tutulduğum dağlar elimde kaldı. Tutulacak dağlar geçinecek sağ kalmamış. Tutulacak dağ geçinecek sağ kalmamış. Dostlarda selamsız bakıp geçiyor. Dostlarda selamsız bakıp geçiyor. Kader her günümü yakıp geçiyor. Kader her günümü yakıp geçiyor. Her sevgini bin bir kahır atıp geçiyor. Her sevgini bin bir kahır atıp geçiyor. Benimsin diyecek bir gün kalmamış. Benimsin diyecek bir gün kalmamış. Güvendiğim dağlara karlar yağdı. Saçlarıma tutulacak dağ geçinecek sal kalmamış. Tutulacak dağ geçinecek sal kalmamış. Selam, size selam. getirmiş eve. Azerbaycan bu karında, kör olmam nigarında, size selam, size selam getirmiş saharından. Size selam, size selam getirmiş şeren. Şehriyarım şeherinden, dalduzlu saharından. Size selam, size selam getirmiş şeren. Azerbaycan bulvarından, kör olmanın nigarından, size selam, size selam getirmişler. bekar kalattım Dede gene yüz ay var, Yüz yıldız var, yüz ay var. Ayar ayar, ayar ayar, ayar ayar, ayar ayar, ayar ayar. Valla her gün gördüm yarını. Ayar, ayar, ayar, ayar, ayar, ayar, ah ayar, ayar, ayar, ayar, ayar, ayar, ayar, ayar. Dede gene yüzde bir, hal severem yüzde bir. Ayar ayar, ayar ayar, ayar ayar, ayar ayar, ayar. Valla her yar vefalı olmaz öpüm olsun içini. Oy cincini cincini lan öpüm olsun içini. Öperken ısırmışam o balışla sen suçumi. Cincini cincini öperken ısırmışam o balışla sen suçumi. Cincini cincini.